Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby potwierdzono niespełna 10 tysięcy zakażeń koronawirusem, zmarły 64 osoby. Papieska modlitwa Regina Coeli z Watykanu bez udziału wiernych. Zajrzymy też za chwilę do Małopolski i opowiemy o zwyczajach wielkanocnych. Minionej doby potwierdzono 9902 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 64 osoby, a wyzdrowiało ponad 30 tysięcy. Wczoraj wykonano ponad 39 tysięcy testów na obecność wirusa. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim. Liczba zakażeń wykrytych w święta jest zdecydowanie mniejsza niż przed Wielkanocą, ale nie obrazuje ona dokładnie sytuacji epidemicznej w kraju, mówił w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W okresie świątecznym niestety Polacy niechętnie się testują. Dopiero wyniki ze środy czy czwartku pokażą nam, w jakim miejscu epidemii naprawdę jesteśmy. Do tej pory prawie 4 600 000 osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. 2 073 000 zaszczepiono dwiema dawkami. Papież Franciszek w wielkanocny poniedziałek przed modlitwą Regina Coeli powiedział, że znalezienie Chrystusa oznacza odkrycie pokoju serca. Watykańskie media transmitowały modlitwę bez udziału wiernych z Pałacu Apostolskiego. Franciszek w krótkiej katechezie powiedział, że siła zmartwychwstania pokonała wszystkich, których użyto, by zagwarantować triumf śmierci. Nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa zmartwychwstałego, dającego w obfitości życie tym, którzy go spotykają. Papież życzył wiernym, by w okresie wielkanocnym przyjęli do serca, w domach i rodzinach, radosną wieść Wielkanocy, która brzmi: Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma już nad nim władzy. Alleluja. Zachęcił wiernych, by przy każdej okazji świadczyli o zmartwychwstałym Chrystusie. Zapewnił o swoich modlitwach wszystkich chorych i starszych w domach opieki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Siuda baba, odpust Emaus czy dziady śmigustne to tylko niektóre małopolskie zwyczaje związane z poniedziałkiem wielkanocnym. W tym roku po raz kolejny podtrzymywanie tradycji pokrzyżowała pandemia koronawirusa. W rany poniedziałek mieszkańcy Krakowa szli do kościoła świętego Salwatora na Zwierzyńcu, by upamiętnić przejście zmartwychwstałego Jezusa wraz z uczniami do miejscowości Emaus. Na odpuście Emaus można było kupić drewniane zabawki. Jedną z nich jest drzewko emausowe, mówi etnolog Krystyna Reinfus Janusz. Drzewko szczęścia to jest taka zabawka, gdzie mamy do drewnianej podstawki przyczepioną patyk i takie listewki, natomiast na samej górze jest ptaszek. Ale to jest związane z tymi zadusznymi zwyczajami, które się tutaj wiążą z Wielkanocą. Po ulicach Wieliczki od wieków grasuje siuda baba. To dawna ludowa tradycja nawiązująca do słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. Bardzo często na przykład siuda baba częstowała tabaką, z tym, że tabaka to była proszkowana cegła. Siuda, oprócz tego, że właśnie ma zapewnić zdrowie, to sam wyraz siuda znaczy kotna, to znaczy znowu, że jest rozmnażanie się, te dobre plony. Według ludowych wierzeń i podań siuda baba była kapłanką słowiańskiej bogini Ledy. Pilnowała świętego ognia na wzgórzu w Lednicy Górnej koło Wieliczki. Swoją służbę pełniła przez cały rok. Tylko raz w poniedziałek wielkanocny mogła znaleźć następczynię. Czekała wtedy na dziewczynę, która nie mogła się wykupić i zostawała siudą babą na następny rok. Na antenie radia programu Polskiego Radia, programu drugiego oraz na stronie internetowej i w portalach społecznościowych rozpoczął się koncert kolęd wielkanocnych Róża rozkwita w ogrodzie, a na scenie Joszko Broda z zespołem. O kolędach wielkanocnych mało kto wie, ale na południu kraju, na Podlasiu i po drugiej stronie Bugu śpiewano kolędy wielkanocne od setek lat. Bo ten repertuar sięgnął Joszko Broda z zespołem. Konopielki, czy kanapielki, czy pieśni wołoczebne, czy kolędowanie wiosenne, czy kolędowanie wielkanocne, to jest coś absolutnie rewelacyjnego. Ja wybrałem taki klucz, w którym mamy parę wersji z różnych regionów, podobnych tekstów. Usłyszymy także wielkanocne przemowy, które w kulturze ludowej deklamowali starsi. Te przemowy też wrzuciliśmy w repertuar tego koncertu. Je się nie śpiewa, tylko się je deklamuje. To są piękne teksty, bardzo głębokie. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

kupy soli i skarlałe drzewa. Nasz taniec był rzeką wspomnień, ciepłym oceanem, wiatrem, który zawsze niesie wiosnę i rozgrzeszenie. Widziałem zazdrosne spojrzenia z dołu, ale w końcu nie czułem wstydu, nie czułem ani bólu, ani próżnej przyjemności. Bez grawitacji lewitowaliśmy w rytm przypływów i odpływów, pełni księżyca i zaćmień tysięcy słońc. Jednak wystarczyło jedno małe potknięcie o promień słońca. Nie zdążyłem jej nawet odprowadzić do najbliższej gwiazdy. Siedzimy w domu z głową ku górze, czekamy wiosny. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, czekamy wiosny. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Dwa duety muzyczno-aktorskie, czyli Wojciech Romas i Anna Prędka, a także Słatyński i Wronka. To teraz będzie premiera w Trójce, Wolska. Zaczęła uczęszczać na zajęcia teatralno-muzyczne, jak miała 3 lata. Jak miała 7, nauczyła się grać na skrzypcach, no i wtedy powstawały jej pierwsze propozycje. Dziś ma 20 lat i ponad 200 napisanych utworów, no i czekamy na nie. Ten pierwszy debiutancki w tej chwili. Delikatna twarz, delikatne rysy na policzku rzęd. Szybko płynie czas, trudno go uchwycić, zaskakuje nas. Cześć, co tam? tam? O, super. No, u mnie też jakoś płynie, wiesz. Co? Słuchaj, a może byśmy się spotkali? Na ulicy trzask odbył się zamyślenie, zesztywniały kark. Choć to niewiele da, chcę przerwać to zaćmienie. To nie rozmowa na... Gaśnie w sieci, dłonie zaś gorące. Wszyscy zaskoczeni, gdy laguje się świat, nagle słońce świeci. Mówisz, opowiadaj, na meeting nie masz czasu, proszę nie udawaj. Brak frazy, cześć i pa, nie powiem nic już tutaj, to nie rozmowa na... Telefon i Wolska. Chytliwy utwór, jest szansa, że będzie to duży przebój. No to może teraz też dwie nowości przed nami. Dziękuję, nie zrobię nic, będę tak stał. To zaśpiewa Król. A potem dla wszystkich, którzy oddychają troszkę w ciągu tych dni od zakupów, Super Sam i Leski. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę.

Żegnamy reklamy.